بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن قطب العارفين ومام الصديقين أبا العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين. أما بعد، قال سيدي علي الحرازي برادة ناقلا عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني رضي الله تعالى عنهما ورضاهما وعنا بهما في جواهر الحقائق في شرح ياقوتة الحقائق، قوله: والمحبة والتعظيم. اعلم أن المحبة والتعظيم ها هنا هي أعمال القلب، ليس للبدن فيها حظ، والذكر بدايته من أعمال البدن ونهايته من أعمال القلب، أعمال القلب إلى آخره. لا فخر أنت أيام الله ولا قليل الجدوى ضعيف الفائدة من في لفات لكم kon ni ngi wara tambale qawluhu li zatika lillahi lillahi lillahi wa lol la kay talabal musalli ha huna an takuna a'maluhu lillahi mahdhan la li hazzin ajilin wala li ajil wala ajil ni a'malu qalb fofu la japon moy liñ bi ci ki ak bi def ni ko won kon lool la kon hay non peut-être wa kay kon lool la a'malul qalbi wa après legui li comme ça mo won commencer voilà ndax lan fon ñoo tam wa a'malul qalbi voilà fi 'azimatun binisbati ok lool la voilà lool la deug la lool la wa deeng wa fiñu kon ñu en fait fiñu yamon ci texte bi nga xamne moy par contre yaqta haqaqi moy na wa taqabbal fi nga nangu minni ci man bi barakaati ci barke habibi sama soppe wa habibi malika soppe jami al mu'minina way gem ni ma lo xamantene ma li nga xamantene ana man u addi ma ngoy joxe min awrat ci ay werda ci lawrat wala zikar ak sikar wal mahabbati ak tafel wa ta'zim ak ma gal lizat fi ngir se nek yow bur yalla lillahi ñel bur yalla lillahi ñel bur yalla lillahi ñel bur yalla lool la da fofu la waxone aji julli ci kon day sakku ci fini ci borom subhanahu wa ta'ala ci barke soppem bi inshallah ak ko la am ko sa soppé waye ni ngi wax ci mbiru soppé bi di mo ko dole wala ci soppé borom bi subhanahu wa ta'ala ak soppé jamu ak sunu sax ak ñun ñep ah sax ka jaam yu boy gëm ni ayo ñu seen ñu sa roxa dafa am leen jour mu doon wax ci ata na lu doon wax ba yex ci sayyidna abubakar ak yenté bi sallallahu alayhi wasallam ben way ñu dañ lay jaay ay xaw wala rek bu ñu ko yo tagal yo ñi ngi yam ci digënté Muhammad ak Abu Bakar gëna dëgg ja jënd na lepp togal mo faré fay la Allah togal Allah ay ya ay na deng kon wal fi borom kon fi ci aji julli ji manam ki def salat ala nabi bi andak na salat ala nabi ci yentibi sallallahu alayhi wasallam la julli wax ci rahmatu jalla radiyallahu muy ñaan manam ci day ñaan kon di sakku ci borom bi subhanahu wa ta'ala bor yalla subhanahu wa ta'ala ci barke soppe mom ak soppe jam yalla yi nga xamne ñoom ñep way gëm lañ ci yalla nangu ci mom mbolam yi nga xamantene mi ngi koy joxe ci ay awrat ak ay sikar werr yi nak awrat yi comme mi ngi ko gisse won manam dafa lambo mbolam xéti jaamu yalla yi manam bo la xéti jëf jo xam dañ ko def ngir jaamu ko yalla ci lepp lo xamantene dañ ko dakoy sabale yalla wala bok ñu nosé ko ñu tek ko ngir ñu rab ko wala hein ci ay lu mën doon ci xaju becc gi xaju guddii ak becc gi amma askar zikar nak lu ñu xam la ndial benam xam nañu ñombartalam xam nañu fam jexé té lolu waxon nañ ko ci duk ci lér lolu jitu won na ci wax ci walu zikar ñu ndial ben gi nan lay mel ak jexé taw amma legi nak fi lay mu ne qawluhu wax jim wax ne wal mahabbat ak tafel wa ta'zim ak magal e alam xamal ne anal yur wal mahabbat ak tafel wa ta'zim ak magal ha huna fihi mum a'malul qalbi ay jif xol la jif xol la laysa de lil badani ñel yaram fi ya ci lolu hazun di ci am cieur lolu la sop motax sop am nga lolu bok na ci li tax awliya allah ta'ala yi ñu neexa non seulement xamé mais du neexa classifier hiérarchiser lutax moy liñuy fiñuy rawanté moy fi xefel gi ak magal gi ku wax magal wax sant ndax lool la ndax sant ci jëw bopam definition bi lool la moy wasful munam bi sifatil mahmudat ala wajhi ta'zim wa tabjil manam moy wala bok waaw alors mais aussi manam mu nek tamit ala wajhi takhir tamit manam ala manam al ikhtiyar wala moy wasful ikhtiyar wala bi sifatim wala bi sifatul mahmula wa wasful ikhtiyar lil mun'am bi sifatim mahmuda ala wajhi ta'zimi wa tabjili manam il faut mu nek melo melal ki ngay melal dang koy melal melal tan moy wasul ikhtiyari ce qui veut dire que ni bu boba lepp lo xamantene du melal melalu tan da ci dali genn comme sante lol mom motax bu may sante dara bu may sante kenn motax yalla bu makoy sante c'est parce que melal yi moy koy melal ne mom dafa dajale mbolé melo yu mati melo yi nga xamanteni ñun ñuy gëreum yi il faut que sante bala muy mëna nek sante il faut que man matan nako manam mom manam li makoy sante mu nekul mom lu mu tan lool mom motax duma mën masalan di sante ndax dafa sedd wala dafa neex duma mën di sante jant bi ndax ñun may tim duma mën di sante or ndax dafa rafet manam parce que ñom ñi yeb tanu ñu ñu mel voilà moy motax wax ikhtiyari bobu deug legui nak ci melo yi nga xamantene dañuy sante aussi pour mëna genn mole melo yi nga xam dañu ñaaw parce que ki ñi sante il faut que melo yi ñu koy melale mu nekk melo yo xamantene da fay rafet ba pare fo mu nekk nga xamni moy aji xew wala tay manam moy borom subhanahu wa ta'ala mais ala wajhi ta'zim ha ala wajhi ta'zim manam moy pour mëna dindi manam ngir ne dama koy magal rek wa tabdil ak di reuyel ay mbiram voilà lol tamit doy dali dindi kokkeli lepp lo xam dafa aju ci walu kokkeli ndax xam nga bu fekente ne dama ci diw mo bax de fek lima ci djublu moy dafa doy war manam kokk dama koy kokkeli comme zuk innaka antal azizul karim ki nek bir sal nan ko massa way yow yaay ku tedd ki yaay ya ka bax xam nga comme ni ñi don wax ak yent yar shaib innahu la halimun rashid innaka la halimun rashid yow day ku la ku waje bax way ku legata ngi ni ku djubba ngi ni man luñ ko bëgg wax moy sa conseil yu ñun soxlo wuñ ko bo amé loy conseil nang ko teyé voilà sa mbax ñun soxlo wuñ manam xam nga lolu xétu kokkeli la ak xétu voilà donc il faut que mu nek lu mu tan le fait que kon fofu muy wouté ak yenen xéet ki yépp moy magal gi reuyel gi doufal gi yékiti gi lolou mom moy tax mo d'ailleurs même ci bir lolou xawnañu le fait que mu nek wasul ikhtiyari tamit il faut que mu nek lolou ñukoy melalé té mu nek lo xamantene lu muy tan la lolou il faut manam lolou mo koy wouté ci yenn côté ak tag xam nga tag lay lak mën nañu tag nit né ko ya baax mam koku du lu mu tan voilà ak bi may tag même yenen yi bu may mën na def ben di qasida bu gudd ci di tag jant bi né limu koy tagge du ci mom et cetera et que parfois tag deug mën na ci am comme lu deug mën na ci am tag mom bu xasse bu dugg rek lay lay exagération mën na ci dugg voilà ak yenen yo xamantene ay différence la yu tag am ak ak sante lolu yaatal lon nañ ko ci tafsir suratul fatiha ci baatu alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah surtout fofu et que même bu fekenteene ñeñ ñu comme az-zamakhshari rahmatullah alayh mom day wax ne hamd ak madh ben la parce que bo xolé ñom racine manam bo xolé harf yi ben lañ madh comme jazb comme jazaba ak jabaza ñu nekké ben kutu bidj voilà xet gogu donc hamd ak madh ben la mais voilà ala kulli hal liñ ci djublu won mom moy sante te sante mom moy fi gëna kawé en fait yaronte bi sallalahu alayhi wasallam ci haqaiqi nga xamantene mom la incarné yi ci gëna kawé moy haqqatul muhammadiyya haqqatul ahmadiyya té yépp bo leen sétlo da ngay gis né sante bi daf ci dugg manam baat hamd baat hamd daf ci dugg daye li tax ñu ci haqqatul ahmadiyya lu tax mu nekk lo xamantene dafa rir ñepp kenn xam kenn amu ci accès leer ya kenn seenu ko kenn amu ci tamit aperçu ak may yakene niki nonu li nga xamantene mom moy zawq ya ci nek yoy yep kenn xamu ci dara parce que yenenbi sallalahu alayhi wasallam daf ci sante yalla cient go xamantene kenn sante wu ko ci lolou budé am na lenn lu muy tektale moy ne ki nga xamantene mom mo la daqa sante boromam muy ki la gëna djégé borom té d'ailleurs tant gi day tektale ak sopp tamit moy al mahabbatu wa ta'zim même mo neuf lako duggal sax ci definition bobu ala wajhul mahabbatu wa ta'zim wala wajhul ta'zim wa tabdil manam ndax mahabba gi moy sopp gi parce que tamit su fekenteene sopp gi taxul ngay sante sante gi du deug te buñ xolé kon di ngay gis ne sopp ak magal ñom ñoy racine sante te sante motax mom moy symbole djégué yalla manam yegg ci yalla signe yi muy amé signe yi wone ni diw légui yegg na signe yi ñaar la signe bu ñëkk bi mom moy mu nek ko xamantene day sante fu mu toll lolu mom motax imam al-junayd radiyallahu anhu buñ ko laaje an-nihaya wa an-nihaya mun an-nihaya huwa ar-ruju' ila al-bidaya moy an nihaya ndax sante la sante mom la borom bi tambale mom adam assasam min ko bindi alhamdullilah la wax borom bi al terem alquranam bi ginnaw basmala alhamdullilah la ko tambale et cetera manam alhamdullilah mom moy ciatli moy ciatu manam moy nit ki famuy jéxal même aljana sax hatta bo xolé fi ci aduna ñun manam bo xolé lu bare bare day am alhamdullilah mom lañ ko jéxal jarou ñu jiddu ci detaay parce que buñ ci tax ci sort par xabi fofu yoy yépp detaay war nañ ko alhamdullah baatu alhamdullah manam sante yalla gogou bo xolé yenenti ay sa yenenti yalla no wax alhamdullah alladhi najjana min qawmin zalimin yenenti yalla sulayman ak yenenti yalla rasul sallallahu alhamdullah alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minin denga et cetera ba nit ñi buñu genn aduna sax buñu dem même bir yoonu aljana sax alhamdullah alladhi hadana li hadha wama kunna linahtadiya lawla an hadana allah buñu duggé aljana alhamdullah alladhi adhhaba 'anna alhazan wa akhiru da'wahum an alhamdulillah rabbil alamin moy ni jeexala alhamdulillah ngam sante yalla alhamdulillah nit ki nak su fekete dafa dem ba état wu xolam manam xalu xolam di sante fu mu toll day daal du mu jeu nek maqamati mom wala lolu mom moy sante bu nekke di sante fu mu toll xol bi di sante yalla fu mu toll lolu moy wala ni yeggal benen si ñu yegg mom moy jébal lepp yalla wa lahu sallimu kull al umur fa taslamu mata kana 'abdun hakadha fa huwa qad wasal rajab lazis rajab deer moy nga jébal ko at taslim moy la soumission totale su fekkentene mbir yep donc ko djibbal yalla totalement mo xam ci say wax la ci say djef la ci say doxalen ci say yeg ci say beug ci sa lepp nga djibbal ko yalla lolu so deme ba mel nonu jam bu deme ba mel nana lolu mo yegg na mo yegg na mais yi ay signe extérieur la manam ay signe extérieur la amna nak yo xamantene ñom ñoo gëna profond moy bu nit ki démé bo bakkanam fay ñu wax extinction al fana nga xamné melom yi légui day depp ak melay borom bi subhanahu wa ta'ala bëgg bëggum nam nam yépp day depp manam nam namam day depp nam nam borom bi lool moy al fana'u fana'u nekul comme niko ñeñu ngi di comprendre wala di wax manam dem sama xel nekatu fi ngay melni dof ak yoyu dedet dedet fana'u bi lool lay tek moy nga dem ba sa bakkan jikko yi nga xamantene ño nekkon ay jikko yi bakkan yep denc sa xol jikko yi geureumuy gis nga yi sante yi borom bi sante daali wol bu diko nek sey jikko yi xol ak sey jikko yi def ak sey jikko yi wax ak sey jikko yi doxal li mom moy fana moy jeex extinction bob su lolu amé nak ci la luñu tuddé al fathul akbar ci lay amé bu fatul akbar amul rek c'est parce que lele dafa amul su le amé fatul akbar dana am kon manam nit mën nako bañ ko rétendre parce que kuko xam am dang ko xam yalla ñu yalla sam mais yoy ay signe yu gëna profond deng kon magal gi ak manam sop gi ak magal gi yoy ay jëf xol lañ te yoy ñoy jëf xol yi gëna mag parce que yoy ci la sante di wër wërlo te moy al maqamul mahmud gis nga manam maqam bi nga xamantene mom la yantib sallallahu alayhi wasallam moy bi mu gëreum bu sante bi parce que liwaul hamdulillah yor drapeau ciant nga xamantene neena mbolem minde fi manam adam mo man do no taxtali wa min parf ci benen taw min al anbiya alayhi assalam taxtali wa yawm al qiyamah adam ak ñiko ñew ci ginnam yeb alayhi assalam ci ay manam ci yenente ya alayhi assalam ñun yeb ci sama ronu drapeau bobu lañu nek hein ñu su taxawal da drapeau bobu moy liwa alhamdu moy drapeau tiant kon sante moy essence yegg ci yalla moy essence un jart yone bi nga xamantene manam moy essence réalisation spirituelle té lolu du nek ci lamine comme niko ñen ñu ko mëna fogué mais ci lan lay nek ci xol lay nek ndax magal ak sopu la motax tariqa bi ñu ko wax tariqatul hamdi wa shukr wa tariqatul mahabbati wa shukr tariqatul mahabbati wa shukr yoonu ci sop ak ngeerum lepp ci lool la ne tarbiya tariqa bi deug ruuhu tariqa bi quintessence tariqa bi moy al mahabbat wa shukr Allah sop guir te deug te sax ak ngeerum sa xol fum tollu muy sop borom bi subhanahu wa ta'ala sop yenté bi sallallahu alayhi wa sallam sop kan sayyidna mutajani rabbi Allah ta'ala sop mbolam awliya wi manam bokk talibi sop mbolam awliya wi sop mbolam julit ni sop mbolam nit ni sop mbolam minde fi ndax ki len bind Allah ak secret yi mu def ci ñoom magal borom bi subhanahu wa ta'ala ak kep ku mu magal ak lepp lu mu magal te yeralti bi sallallahu alayhi wasallam mo ci jitu yeralti alayhi wasallam et cetera place ni magal nitu yalla yi alquran julit ni ndax nakaral ben julit mo gëna graw mabbu kaaba gi mo gëna graw tam ray yi fi ci aduna bi yepp nakaral benu julit mo gëna graw ray yi fi ci aduna bi yepp mais batay da ngay magal ñooñu ñu yi fi yoy ak mbolam minde fi ngir ne sa borom subhanahu wa ta'ala su len magalul won te joxul len won geud gu reuy fa mom du len bind li touti fi yow la touti te boku toutale day tektale sa touti waye ki len bind touti wul fa mom ba tax mu bind len ki len fi ba touti wuñu fa mom ba tax mu balen fi dede li kente sans tariqa bi ni tout tourne autour de li ma lay wax li ma wax ni mom lepp ci lolou lay tourne détails yi nak ñoo profond té bari mais tout tourne autour de li lepp lo xamantene boko wolbeute munu delu ci li non lolou bokku ci téel ko tek de côté na dalé tardé li le mbir ni di tourner motax kiko gën incarner moy gëna jégué borom ci buntu bobu ci buntu bobu e ke ci buntu bobu ci li ni gisee ni wa tariqa bi ñoom ñepp wa ahlul mahabba le atraver lolu ahlul itlaq voilà atraver lolu bok ci wa ahlul itlaq mais incarné ko de manière totale mo la cey bolé jarna préciser voilà incarné ko de manière totale mo la cey bolé du képp kenn rek moy teub rek nek ko du képp kenn rek moy teub rek bok ci comme niñ ko xamé gisul niñ ko ci kunuzi kunuzu haqaqi kunuzu asharay kone mbir la yo xamantene dang koy incarner déjà dafa wara départ ci nek un état d'esprit boy fonctionner diko doxé diko incarner diko djimu réaliser ci sa xol fofu nak lañuy rawanté lolou mom motax ñi ngay gis ñu bëré bëré di werd depuis biñu nekké xalé ñu jël werd biñu nekké xalé am 6 ans 7 ans jël werd dem ba am 70 ans té liñ incarné bëru mo né lolou dañ koy gis nga gis ko xamantene ñu amé 45 ans 60 ans la jël werr mais en un mois mu réaliser incarné lo xamantene que incarné wu té ké fi mu toll amna 70 ans wala 80 ans liko waral moy né état d'esprit bi mom la incarné wu c'est-à-dire que tariqa bi dafa and ak état d'esprit moy tariqatul mahabbati wa shukr la état d'esprit bobu lañ wara incarné boko incarné wu do dem ñak ko incarné mom moy waral duñ ko dundu du ay yëngali kurus kessé incarnation la ba ci même ci wërdu bi sax da ngay gis dañ lay bëgg incarnation bobu gëna dëgg motax nga gis ñu lay xirtal té d'ailleurs motax ñu bolé ko charte bi and ak né xawul won nar nek charte motax bo sélo comme niñ ko gissé ci chapitre bobu 30 ñata 33 wax ci charte waaw 33 dédé 32 la 33 moy askar 32 moy charte buñ xolé chapitre bobu nga gis ci jeexitalu charte mu ne la amna ñaar yo xamantene ñooñu par contre ñikoy incarner ñooñu mahbubina lañ encore manam ñoom ñoy ni gëna kawé encore ha ñi ci res ñu jëk ñi ñoom rawé xawna lañ ñoom borom bénéfice lañ borom ay tonaw lañ mais ñi ñoy dëgg dëgg ñi ñu sopp ñi wa ahlul mahabbah manam ñom ñoo incarné deug deug li tax tariqa bi juk tiente sens bi té charte yoy bok xolé ñaari mom moy zikr bi ay zikr sens bi bu lool moy li ci mujj nga japp ko d'ailleurs ci lañ ñani ci yenn yi après dinañ ci ñew inshallah ci zikr lazim ci seen bok dinañ ci ñew ci yeneen chapitre inshallah mais fi nga comprendre que zikari sens zikar bi dang ko war di nga diko bayyi xel moment bi ngay zikar nga jox ko geud manam tewlu bi ba d'ailleurs soko munul sax nga xaw yek ci sa bat tout pour baña disperser wu benen bi ci dess mom moy ngay tewlu jëm yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak cheikh mitjani radiyallahu anhu soko mané soko manul nga tewlu bu yentibi sallallahu alayhi wasallam kesse soko manul nga tewlu bu cheikh tidiane rabbihan kesse lolou boko xole deug deug benen ñaar yi ñaar yoy bo moy bu ñeuk bi ci ñaar yi en fait bi ma ñeuk wax mom moy bu mujju ñaar yoy so len setlo da ngay gis ñepp dañ lay xirtal ci nga incarner li nga xamantene mom moy al mahabbatu wa shukr xofel bi sopp bi ak ngeureum bi wala dañ lay xirtal ci lool nga dundu réalité bi sa ruh jaxassok ruh yenente bi sallallahu alayhi wasallam sa ruh jaxassok ruh sahmati jani radiyallahu ndax la fekk ngay tok ak ñom ñu bokku jotaay ak le fait que nga di len xol ak sa botu xol di len gis ak sa botu xol maana yi nga xamne ñok ñoo nek ci zikkar bi ak leer yi nga xamne ñoo ci nek ak secret yi ak zawxu bi ci nek manam liñ ci mos ak xéetu may yi ci nek yépp bi jaxassok yow en même temps ngay jaxassok yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak cheikhna tidiane radiyallahu anhu ci manam à travers lool et que moment yoy nonou muy moment yo xamantene ay nafaxat borom bi subhanahu wa ta'ala manam ay eufum dañuy ñew particulièrement parce que yaangi jotay yo ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak cheikhna tidiane radiyallahu anhu ak al khulafa yi ci surtout ci wazifa bi donc ñom dañ lay solal seen ay mbubbu yu ñu yu len borom bi solal Allah ngay moment bobu ngay sa radul ko xal bobu bo ci nekké non day ben moment du lekité ci affaire bobu du lekité dootu jogati ci yow say wax say jëf say doxalen en fait ak say xalaat day nek à travers ñoom secret nek ci yoy ak say ak tour yi ak leer yi ci ne ak yenenbi sallalahu alayhi wasallam ruham ak ruh shahmi tijara dara ñoy nek ci yow de telle sorte que soy wax ñoom ñoy wax soy jëf ñoom ñoy jëf et que say xalaat à travers ñoom lay doone yow doto xalaat ak ñoom ñoy xalaat sa place sa xol fu muy yëngëto batman keur yi day yëngëtu à travers mbolé mbindefu yalla yi lepp lu yalla bind univers yëpp sa xol da fa yëngëtu taf taf ni koy dégg moy ci carte royal ndax lan ndax ruh bi ngay zikare dootul sa xol mais ruh bi ngay zikare moy bu yenente bi sallallahu alayhi wasallam bu cheikhna tidiane radhiyallahu ñom ñoo nek ci univers yëpp diko fa def à travers yow hein voilà bo xolé kon incarné lool mom moy lool il faut manam ki bo état de spirit faut le comprendre voilà il faut le comprendre et que ñu xamné tariqa bi kon du rek lool mom moy indi différence entre nit ñi ñi ki di jël depuis Matusalem ki ñew jël tay après acha en un clin d'œil mu wessu ko romb ko lu yag lu bare bare bare bare lool moko indi donc sofel ak magal loolu mom moy base bi loolu nak loolu mom la la wax ne la fi ha huna fi nak hi ñom a'malul qalbi ay jëf fi xol la laysa deed li badani ñeel yaram fi ha ci mom hazzul aw tir wa zikru nak wa lolu waxon lañ ko zikr bidayatu ak njal benum ak tambalem min a'malul badani ci jëf fi yaram ni la bok wa niyatu ak njombatalam min a'malul qalbi ci xol la comme ñu xamé zikr début bi lan la ci yaram la lamine lañ ci djublu né yaram yi dañuy sikar manam comme niñ ko gissone amna chapitre 24 que ni ci sikar la won ni que ni sikar yalla borom subhanahu wa ta'ala dafa instaurer lepp ngir sikar borom yenen jaamu yalla yep ñu ko yimu tek instaurer ko sikar motax mu instaurer ko lool gissone ñu que ni yi ngay def yep bul ko jappé ay jëf ñi rek mais zikkar la jull zikkar la woor ngir zikkar la saraxé ngir zikkar la parce que wu genn sama alal ji de wa mi nga dal di xalat yalla yalla mo bëgg kuy sarax acca ma koy joxe ngir yalla ma ngi zakat en fait mbolam jëf yi rek topal lool mbolam jëf yi rek zikkar lañ ci bo buntu lay waxe lool né lamme mom mo ci ciossam kon lool mom moy njaal gën gi lool moy tambali gi waya wa nihayati njombatal gi min a'malil qalbi ci def xol yi la fi'u zikr finalité def xol la manam moy sama lamme bi bu do tuddu yalla wala muy tuddu ay bat fekk sama xol mom ma ngay tuddu kenen wala lenen en réalité zikaruma zikar na ci lamine certes mais zikar bi tax ñuy wax ci yoonu nitu yalla yi bobu difum gumuko bobu ba legi difu gumuko zikar bi ñuy wax ci yoonu nitu yalla yi bu do difu gumuko ndax objectif bi mo doon sama xol di wax la même chose que li sama lamine di wax te yalla comme ni hadith bi wax hadith sayna abu hurayra la radiyallahu anhu nek sah imam muslim rahimahullah mun inna allah la yanzur ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzur ila qulubikum yalla du xol sen jëm yi melo image bi ngeen yor silhouette ak sen corpulence sen dum sen yaram dal du xol lol mais limi xol moy sen xol comme nak yalla xol kessa lay xol du xol lenen mom xol rek lay xol bu xol bi sagane nek ci kenen wala ci lenen mom bokkutu ci en réalité ci biti ni yaangi def ni plutôt yaangi nax sa bop mais en réalité defulo mais nak le fait que ngay ñak yek né sa xol amna selate gogou ak amna deug gogou ak djublu na ci borom bi subhanahu wa ta'ala tewlu gi nga xamne mom mo ci wor mi ngi ci su fekente ne yeguloko lolu bu mu la téré ngay continuer di zikkar ak sa lamine donte yaangi ci yeguti moy insouciance wala négligence wala manque de concentration lool bu mu la ci yob bu mu tax nga bayiko ndax ne amal na ci zikkar bobu borom subhanahu wa ta'ala dina la ci yekiti nga joge ci mom ci étape hal bi nga nekké non mu yobul la ci hal bi nga xamné sa xol day zikkar donc yi ngay wax ni pour nga incarner ko état d'esprit daf ci am solo lool trop tarbiya bi yep ci lool la tarbiya bi yep grande chose grande partie tarbiya bi ci lool la bo gisee nit ñi di and ak serigne ci ay jamono ay période ñuy and ak ñom pour lool la mais sinon su dul won lolou kon jangale yi ni jangale amul jariñ jangale yi serigne ci jangale ak di jox ay labiré ay manam ay conseils ak yu mel non yi ñuy def ak talibé dootu amul jariñ dootu amul taxaway mais le fait que état d'esprit bi ñu war ko incarner war ko comprendre lo talibé bi pour mu mën dem lolou mom moy tarbiya bi naam amna benen volé bo xamantene par contre bobu benen volé la moy yiñ koy jangal moy xéetu zikkar yiñ koy jox ak yoyu yoy benen volé la après mais li ëpp doolé moy d'abord même zikkar yoy il faut mu comprendre ko lan la impliqué voilà lan mo ci aju ci lan la ak lan mo il faut mu comprendre ko lan lay tek lan moy tourner autour de lolu manam moy fahm gi moy la compréhension ak réalité wu zikar bi lan la zikar yi ñuy jox yépp lolu la wara am démé bu ñew rek jox la zikar rek mala jëlal li rek ci démé del ci kar rek après mu jeex mbir mi waru démé non lolu mom tarbiya bi fofu la nek ah zikar bi am mi ngi ni mi réalité zikar bi tour bi li la wala réalité ñaan bi li la wala li la impliquer li la lat li la nangul nangam chart yi nga xamanteni mom lañ koy défé li la ak li ak li motax ko lay jox tare tam da lay jox chart yi réalité bi tamit dang ko wara comprendre bala nga ci dugg réalité bi tamit dang ko wara comprendre bala nga ci dugg manam lan moy haqiqa tariq lan la moy ma'rifatu tariq bobu wala amu defon nañ ci ay ci mom lañ jéxalé won mom lañ jéxalé won parti charte charte voilà lan de quoi s'agit-il la voix voilà lool motam ngi yenn zikari buñ la ko joxé ñu lay wax par exemple nek bokuy wéte da nga wara téwlu li da nga wara def li da nga wara japp né yenen sallam wala li wala cheikh li wala li manam ñu jox la ay yenn charte wala yenn commission yo xamné ni dañ la koy bindal ba paré dog la wax nak né defal li wa non nga ko def exactement lool mom la laaj zikari mbir mi lool la laaj nga comprendre lan ngay zikar lan la mais bo sello yep day wolbuti ko wat ci manaw li ñu nek di wax effectivement moy nga wara comprendre que ni l'état d'esprit li la ni le mbir mi di fonctionner ni lay doxé xalaat bi li la xel manam et cetera et que ni nga wara comprendre ak li nga wara réaliser zikar bi tamit nga wara am manam mbir mi nga war ko sop bëgg ko moy mahabba moy deer moy amour bi ñi wax ni lool dang ko wara incarner so paré ci lool nga incarner compréhension parce que mënu moy zikar lo xamné comprendre mako xawma lan la xawma réalité ci yumako suma ko xamé après mu dess ma war ko hein mu wara def tahaqqu moy l'incarnation la réalisation té lool mom moy makoy zikar ci jamono ci fréquence biñ ma wax bi mako wara def etc yoy fek amul moy né zikar bi duma jariñ ni mo wara jariñ effectivement mbir mi doot du mëna nek deug deug deug li nga xamantene manam moy lèr gama ci wut ak secret mu wara nek ci man duma ko mëna am parce que état d'esprit bi incarné wo exactement lolo tax ñu bëri di jël tariqa bi ci ben même nit ki té duñu bokk évolution spirituelle maintenant effectivement amna benen parce que en fait motax serigne ci di soxla di tarbi xam nga fi tolu serigne bi c'est que xam nga mën na ñew bi yegg ci niveau bu kay wax xam nga comme niñ ko xamé en un clin d'œil ci digënté xef ak xipi mu jël lu yobul ci xatar yalla nga yegg jeex na nga paré sans effort voilà digënté xef ak xipi mais le fait que affaire yépp wara jaar ci yoon bi nga xamantene manam waro brûler étape bi parce que sinon da ngay risque gañu yow parce que sa yaram parce que nit ki nekul mom nekul roxu kessé dafa am yaram aussi et que yaram bi dafa wara am dans la douceur yu mu wara attend yu manam ay mutation yu mu def mutation yé rek da fay évoluer day gaaw wala mu yéx selon état nit ki selon nature nit ki parce que sinon sudul won lool konon ton tarbiyé ci jëmmé bopum dootul amati effectivement motax lamb gogou nga xamné mom lañuy teug digënté nit ki ak bakkanam motax lamb gogou ñukoy teug parce que sinon mënon nañ jël rek ray bakkan mi ben yoon acca nit ki yegg na jeex na du deug mais problème bi moy loolu su amé nit ki da ciy gañ lol mom motax so setlo sax deug deug hakikatan yenn mbir yi deug du arrivé xalé mukk mukk ko non deug muy layam lu mu reuy du nek lire di nek ci ay kushu faté photo xat yak yoy di dem dedet day am xeyna ay mbir yu muy meuna gënt wala ay souvent wala yu mu gis fekk bi mam nay 4 ans wala 3 ans wala 5 ans yoyep mën na né ñi du doon yi geut yi fori manam du doon yi nga xamné yoyu nak mom moy yi nga xamné ñom ñoy wara deug deug réaliser nak incarnation wu deug deug nak kiwum manam mom moy kan dedet yoyu moy futu xade ko sufadi lolou du ko mën am ludul su commencé am ay manam commencé par exemple majeur d'ailleurs lolou mom motax sax borom subhanahu wa ta'ala atté lolou ci sharia bi né nit ki bu amé âge sangam day julli bu amé âge sangam ni ngui digal muy julli su amé âge sangam parce que xalé mënul attan lolou c'est-à-dire que dafa am ay yenn lèr yo xamné yaramu xalé attuluko même si tu es prédisposé exactement même bo prédisposé ci lolou dañ koy denc teunk ko yaramu xalé attul lolou motax il faut muy mag hein affaire yi ñu ndank ndank muy mag affaire yi ñu ndank ndank motax ngay gis même wallu yu makki sen may ak sen maqama yi duñu ñew rek nek majeur tay jot ko tay dedet ak luñu mag nak duñ juddu tay ñu rangal leen maqama yépp tay ñu dem sen yoon affaire bu demé non petit à petit lañ leen di jox yenn yi ñuy dem ñu leen di joxat yenen ñuy dem ñu leen di joxat yenen ñuy dem ba kérok ñuy mat yegg deug deug sen maqama bi nga xamné moy sen maqama nak deug ñu lool ndank ndank lay amé tarbiya bi nak c'est pour dimbali la pour maqama yoy nga mën cey jox effectivement lool la ak aussi amna tamit benen mbir bu mbir mi laaj a part prédisposition bi ne borom dogal nako ci nit ki amna tamit benen affaire moy ne serigne bi même bu fekente ne mën na yeggale legui talib bi moy serigne bi du mom rek mom le mbir mi dépendre ci mom parce que mom dafa nek ci ben hadara te hadara bi moy jël décision yi mom même bu bëgge jël talib bi legui rek dal di dindi voile yépp dindi ci ray yépp rek accé tek même tay bu ko bëggol talib bi bëgg ko affaire bi du démé non loolu tax ngay gis serigne bu mak motax même bo nekké talib ko bu zaman sax ngay gis ngay am famille mo comme ñepp effectivement waaw parce que décision adoul ci serigne bi mom kessé dafa nekk ci hadara mo xamné da fay samonté décision hadara bi est-ce que hadara bi bëgg nañ waji yexi ak fan lañ bëgg mu yegg fa ak kañ voilà donc yoyu lolu regard lolu yoonu serigne bi nekku ci hadara bi moy disi yoonu serigne bi nekku ci lolu hadara bi lu décider rek lolu mom waaw lu mu décider rek maintenant après il faut que mom talib bi pare pour mon daw dox lolu fu talib bi pare wul pour mun def yoon yo jaar ci yoon bobu du dem fenn voilà lolu tamit pok mu yurli dayok tonom mom tamit gis nga ki dene imam sharani radiyallahu anhu dafa wax ne ki bi nu tuddu ki tere bi nakala tuddu durarul khawas mune dama gënt man ak sama yowmal dama gënt yowmal khayamat kenn ci sama kibi moy abul fadl moy te mbok talibé bobu wala rabbi rahman neena yowmal khayamat mu ñew indala ay bagage quoi yu 10 mon serigne bi seydou amin khawas rabbi rahman serigne ñu téy ko yenn mu téy ci dess wala légi serigne mi nek effectivement parce que man en tant que serigne duma la defal lepp c'est que ñu bari loolu lañ fokk dañ fokk ne ñom dañuy tok rek serigne bi def lepp dedet mbir mi demul non de serigne bi dafa am lum lay gadul yow talib bi nga am lo say effort yi bop yu la yegi yo xamanteni soko diful do dem fenn ah oui si da nga japp fi serigne bi japp fi ngir mëna yëkëti affaire so su sëriñ bi rek jappé xëc ci lu mu am doole yow bo yëkëti wul feulé bëren côté bi affaire du dem ha photo bi du juk il faut ngeen téyé ñaan ñëpp donc affaire bi en fait partenariat exactement sëriñ bi day japp solo ngeen am benn tukki bo leen def contrat tukki bo am tukki bo leen def ci bir geedju leer yantibi sallallahu alayhi wasallam ak cheikh tidiane rabbi allah non dar dugg ci bir wa ruq ruq geedgi mu am yum la won nga gis ko am yum la jangal yum la leral batu tarbiya bi ci lol la lay xamal ay realité ay haqaiq motax tarbiya fokk mu am ñaar yoy moy parti yi nga xam tane yow ay zikari ngay def lo ay ke yoy mais mo am un enseignement approfondi bo xamantene mom lay andal dila jangal del def li del ki del li voilà hein dila won réalité manam ay xéeti xam xam yo xamantene dang ko wara dajalé aussi parce que xam xam yoy soko dajalé do mun évoluer en fait c'est évolution du meuna né dafa am ay xéeti xam xam yo xamantene il faut nga dajalé ko nga xam ko nga comprendre ko nga incarner ko nga mën ko dundou diko vivre di vivre réalité xam xam bobu et diko espérer diko vivre rank rank au fur et à mesure sa évolution ci lolou lay dépendre aussi en grande partie ñëlul comme ñun niñ koy foggé hein ñun dañ foggé buma xëssé ba nek talibé diw sama affaire bax na jeex na dem na sama yoon mbir mi demé non dafa laaj aussi que diw mom xam xam bi nga xamné mom la yor té diko transmettre diko jàngalé nga top ko yow tamit ba mën ko comprendre xamni li la wax li lay jangalé esprit bi la bëgg ma incarner ko ma réaliser ko ma comprendre ko ma dox ci tanku yoyu mbir mi tamit non la la tax ñuy sonn souvent li sëriñ ci di sonn di jangalé ay téré ak di bindu ay téré c'est pour talibé yi mën incarner lool ak di leg leg ñu expliquer talibé ay yenn notion yo xamantene dañ talibé da ko wara xam té xam bobu mu koy xam da koy yëkëti aussi ci walu spirituel manam spirituellement da koy yëkëti chefe affaire bi nekati simple lu dé simple lu mais chem suluk loolu ñu tur ko suluk as-suluk as-suluk sobu itinéraire hein emprunter un itinéraire wala cheminement effectivement mon voyage la sayru motax ñu wax sayru né ci xol lañ koy def tukki bi manam moy ay xéeti xam xam la ak ay xéeti jëf yu xamantene day aju ci xol yo xamantene nit ki daf ko wara dund incarner ko pour mën dem sama lolou lay sonal bopam rek mo tax nga gis ñu bare bare di dugg ni ci tarixa yi ci ki yeek yoy te duñu dem danaka fenn bu le ñun wolof yi mom suñu problème dafa gëna critique mom suñu cadre bu gëna critique parce que ñun dañu japp ne le premier problème bi ñëk am moy dañu japp ne buñu xëssé ba nek ci tarixa yi dañu wara légui teud di nelo et que même affaireu sharia bi sax waratu concerner fim tol lepp lo def te mu jaar yon te nga tek ko ci sharia ñu ne xana waaj mom li nga ibadu la subhanallah alors que mom bi nek ci tarikh mom mo gina exactement nga la ñoro sam deng kon yoyu defu xol la ala defu xol nak sa englobe yep yep ñu développer ni ça englobe lolu et que état d'esprit yo xam dañ ko incarner dañ ko xam dañ ko comprendre dañ ko dund voilà wa a'malul qalbi def xoli nak bi nisbati buñ ko askanante ila amalil badani ci defu yaram fa innahu li war bu war moy law amila bu jefon al badan ya rabbi mustahriqan biram nek ajalab fil ibadat ci mbolam jaamu yalla ay amal ay fan mutaaddidat yulimu ma la haqadu jota lahzata nak gende ko wahdatan bay ben bil amal qalbi jefi kholi yalla ndax amal qalbi kat bi bo gene jeuf xol huwa mom allazi moy nga xamne alay ci kawam ci mbirum la nek almadar woor ci lay woor woorlo lepp ci lay woor woorlo lepp wa amalul madani jeufuk yaram nak mom tabiun aji top dong la ho ñel nako wa kullu amalin te bepp jeuf bo xamne xala dafa set dafa deñ min amal al qalbi ci jeuf xol fo lolu qalilul jadwa aji new ji ndariñ la wala ay may yu ci tukke wa aji new ji may manam lamuy jur da'iful fayda aji new doore yi ndariñ fayda jeuf xol moy moy lepp jeuf yaram da ci top su fekkentene da ngay julli kep kep Allahu akbar sami Allah liman hamida Allahu akbar sa yaram moy def mouvement yi mais sa xol mi ngi marché ba mi ngi hôpital ba mi ngi ci ngir aduna yi mi ngi ci liggey bu nga warona def suba mi ngi ci soxna ci wara sey sis gannaaw ci da la wone mom benn bor bu mo wara fay yalla ni yalla sant motax ngay gis leen nek sharia ci baye xel ci importance bi mu jox jëf xol leg leg nga gis mu koy jox priorité ci jëf yaram nga gis même ci julli ngay gis mu lay permettre ne la par exemple bu ñam tewé wala nit ki bëgg dem ci wanak bi wala yu démé non bu mu julli na lek ba paré ba xélam mëna dal nga xamanteni bu julli do fi nek te di xalaat naan après suma paré xamna ni fi baye bi mom ganar gi mom bo paré xélam du mu nek te ci lool manam xel mi day fiix sous condition que effectivement duñu genn waxtu mais par exemple di nga gis ne da lay dispenser sax nga dem ci tiakali bu fekente ne ñam dafa tew nga tok lek ba paré ñom boudé jakkaji da lay recc mu permettre la lool mais lool moy ñi nga xamantene sen concentration dafa niou ak ñi nga xam voilà mais ñi sen concentration kawé ñoñu ñu julli ba paré moy gën ci ñom comme yéne tabi sallallahu alayhi wasallam mom ci jëmmé bopom nim ko défé voilà wala nga xamne dañ ko tégal yap ni mu jël paaka bi tek ko ci rek ñu gaay no du mu la def dem julli ci ba pare o bu deul soir mais kon nga gis ne ñepp tolo wuñu ñepp tolo wuñu mais pour wax la rek ne la sharia day bayyi xel sax lolu ci walu pour wax ne jëf xol bi ni ngi ko joxe importance mais julli bo xamantene sa xol nekul ci borom bi le minimum bi ngay def bo munul tewlu xalu julli bu ne ak lañ cey def ak xal bi ak li ci aj yeb au moins nga tewlu ne sumay julli sama borom mi ngi sama kanam ma ngi ci hadar yalla bi c'est le minimum muy seug ko sigi en tant que xal bob beusul mu daal jeex té buma joggé ci julli bi mo gëna fort spirituellement mais dama wara buma ci génné dama duggat ci benen ci hadara yalla bi batay ci benen anam nek ci bir julli batay continuer ci même bu né julli bobu boku tek julli bima génn julli bi ci téggu bobu moy sama xol mo war di continuer di nek di samonté ak hadara yalla ndax le fait xol moy seulmul na assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh lolu benen xéetu armal la manam genn na ci tahrim na ci guddilu gele mais benen xéetu armal la d'ailleurs sumay dugg benn beurep nan la fay duggé assalamu alaykum donc buma genné ci julli gi budé ma ngi ci genné assalamu alaykum moy ma ngi dugg ci benen hadar ci assalamu alaykum assala barakatou rawat na assalamu tour la ci tour yalla yi est ce ben parti ci manam nga genn ci julli bobu dugg ci benen julli bi moy sax bi ngay sax ci di julli ci yalla bi manam saxo salat non sax bi ngay sax ci di julli ci yalla salama moyen la moy wasila la moyen la pour nga meuna sax ci hadar yalla surtout moy comme li ñu wax sax ci walu mushahada bi moy contemplation né sax bi ngay sax ci manam dem ci benen hadara bi ci benen julli bi lolu moy le fait que sa xol di aju ci borom bi subhanahu wa ta'ala bi nga xamantene mom moy borom jamm gi moy borom jibbal gi ki ñu wara wom matu ci mom assalamu bob ak yermandem ak barkem manam tout temps ñu diko chercher fu ne diko war wër ci lu ne di sakku borom bi ci jëmmé bopom à travers lu ne fa moy fa ay namat wallu fa sama wajhullah fo leen mëna jublu rek fofa la xar kanam borom bi ne subhanahu wa ta'ala manam jëmmum subhanahu wa ta'ala manam yalla ci jëmmé bopom lool la mom moy li ñu doon wax ci jotay yi wess ke ne nit ki bu yegge ci niveau bobu day nek ko xamne lu mu xol da ci gis yalla en réalité mom yalla rek lay gis par yalla ngir yalla diko jaare ci yalla ci kaw yalla du lene et que lu muy gis day gis yalla mais dalul da ko dul meuna serré dina gis yalla mo dina ko gis mais da ko dul meuna teunk parce que yalla non la mel la tudrikul absar ken munu ko pek boti duñ ko pek lool la mais mi ngi koy gis mais lool après benen niveau la bo xamantene entraînement bobu ak xétu compréhension bi état d'esprit bi mom mo du dela ci yobbu dela ci yobbu alhamdullah li nga xamne moy li eppor solo ti gëna jafé ci walu pour mën réalisation yoy yépp yi ñuy wax yépp li ci gënono jafé am nañ ko moy cheikh mo tidian radiyallahu anhu am nañ ko wala li ci dess nak moy comprendre ko def effort pour aller arriver ci jeex incarner ko mais li ci gënon jafé am nañ ko té moy cheikh na ahmed tidian radiyallahu anhu légui kon fi voilà kon jëfu xol manam jëfu yaram su fekkante na andut ak jëfu xol bari wul ndariñ du bari ndariñ en fait du am doole voilà le résultat du conséquent exactement danaka amul ben bon parfois mo am résultat mais bari wul faible ala da fay faible ya nañ yalla may jofu xol yu deug yu sel wir wa ñu incarner mahabba ash-shukr at-ta'zim ci barke rasulullah sallallahu alayhi wasallam Allah ta'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ashabihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.